Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην εκπομπή του The Press Project, η Φάρμα των Ζώων. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε και το press και το press. Εμείς σε επηρεάσει αυτή η νίκη με διάφορους τρόπους, περνάς διάφορα στάδια. Ποτέ να προβλέψεις πώς θα στασκάσει μια τέτοια σαρωτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ένας χρωματικός ενθουσιασμός. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι διάχυτος και έξω στον κόσμο, δεν ξέρω, το βλέπετε, το ζείτε. Εγώ βλέπω παντού χαμογελαστά πρόσωπα. Ναι. Πρόσωπα που δείχνουν εμπιστοσύνη και μια επιθυμία να αναλάβει τα ενία της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κι άλλο. Δηλαδή. Όσο περισσότερο γίνεται, να μην. Τον βλέπουν και του λένε Κυριακό. Αυτό που έκανες, πάλι. Πάλι και περισσότερο. Με αναβολικά. Ό,τι έκανες. Όπως είπες. Θέλουμε. Ναι. Κυριάκος on steroids, ναι. Αυτό είναι, αυτό θέλουμε βασικά όλοι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλώς τα παιδιά τα ζουμπουρλούδικα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ, που είστε κοντά μας. Το πιο αδιάφορο για που ακούστηκε ποτέ. Εντάξει. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, παιδιά. Θες να πούμε άλλο? Για ξαναπροσπάθησε μία. Yeah. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Η Δέσποινα λέει ήταν να την πάρει η διευθύντρια πριν κάνα μισάωρο, δεν πήρε, τώρα έχω συνεδρία, δεν μπαίνω Zoom. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, τι θα κάνουμε? Θα μιλήσουμε σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Να χρησιμοποιήσει η Δέσποινα τακτική, τώρα δεν θέλω εγώ. Συνήθως είναι για προσωπικά, αλλά εντάξει και διευθύντρια, σιγά τι θα της κάνει. Σώπα καημένη τώρα. Μετά τις 3. Μετά τις 3 τι κάνεις? Έχω ένα κενό. Τίποτα. Και να σου πω κάτι. Η καλύτερη τακτική δεν είναι το διαβάστηκε. Μην το πατήσεις καν. Τίποτα. Δες το εκεί πέρα και ας το αδιάβαστο. Έτσι. Βγαίνει το παράθυρο και απλώς δεν πατάς το εγώ. Ναι. Και μετά όταν θα σε ρωτώ. Αχ, δεν το είχα δει. Μετά ακούγα Φάρμα. Τι είναι η Φάρμα? Με το που ρωτάει όλος, τι είναι η Φάρμα, το κλείνεις. Ξέρεις ότι εκεί δεν υπάρχει περιθώριο. Λοιπόν, ο Θάνος Καμίλαλης, συνεργάτης της ανασκόπησης, συμπαρουσιαστής της Φάρμας των Ζώων, αρθρογράφος, ρεπόρτερ, μοντέρ, διευθυντής φωτογραφίας. Θα έχεις κρατήσει κανένα κινητό εκεί που βγαίνουμε, λογικά. Ναι, οκ. Okay. Στο The Press Project. Ναι. Με μια άλλη κάτι ιδιότητα. Κάτι σαν αρχισυντάκτης. Βάλε, βάζει εκεί πέρα. Μπας και φάνουμε ότι είμαστε άνθρωποι με κύρος. Αρχισυντάκτης. Κάτι σαν. Όχι, αυτό μου φάνηκε πιο λογικό και δεν το συμπεριέλαβα. Φάνηκε κάπως κανονικό αυτό. Έγραψε ένα άρθρο για τις εκλογές. Πώς του ήρθε τώρα, μη ρωτάτε. Πολλά συμβαίνουν στους ανθρώπους. Όταν είναι τέτοιες οι συνθήκες δύσκολες, θα φερθούμε κι εμείς παράλογα. Δεν είναι να τον αποπέρνεις. Mm-hmm. Έγραψε λοιπόν τώρα για τις εκλογές. Τις δεύτερες, τις επόμενες, έχουμε κι άλλες. Τον ενδιαφέρουν τώρα οι εκλογές ξαφνικά. Ναι. Και καλά, πολιτική. Σε πείσμα των καιρών και των ημερών. Βουβές, έχετε φαγωθεί να όλοι άνθρωπος και ανάλυση. Ήταν με πάρο φορά, δηλαδή είχαμε να δούμε εκλογές 4 χρόνια. Τώρα που θα ξανακάνουμε εδώ, τώρα άνοιξε η όρεξη. Τώρα εγώ δεν γράφω, έγραψα για αυτές. Σε μένα και στον Άδωνη Γεωργιάδη έχει ανοίξει η όρεξη αυτή τη στιγμή για εκλογές. Λοιπόν, να διαβάσετε το άρθρο του Θάνου. Να διαβάσετε το άρθρο του Θάνου, γιατί τι κάνει ο Θάνος τώρα, προσέξτε να δείτε. Με συγχωρείτε. Τώρα. Τι. Πάνω στην παρουσίαση. Πάνω που θα έλεγα για τον. Πάτω πάλι από την αρχή, να διαβάσετε το άρθρο του Θάνου, έτσι. Ωραία. Να διαβάσετε το άρθρο του Θάνου, γιατί τι κάνει ο Θάνος. Τι κάνει ο Θάνος. Γράφει ένα άρθρο το οποίο πέρα από το συναισθηματικό γαμοσταυρλίκι που αναβλύζει από όλους μας. Προσπάθησε να δώσει ένα πληροφοριακό περιεχόμενο στο τι ακριβώς συμβαίνει στις κάλπες των επόμενων εκλογών, των εκλογών του Ιουνίου, πώς σχηματίζεται αυτονομία, τι σημασία έχουν τα ποσοστά. Δυναμία, αυτονομία. Είπα αυτονομία, Γλώσσα λανθάνισε. Καστοριάδης από παντού, δεν βγαίνει ό,τι και να πεις. Αυτοδυναμία λοιπόν. Τι ρόλο παίζουν τα ποσοστά των κομμάτων, το ποσοστό του πρώτου κόμματος, πώς επηρεάζουν τα κόμματα, το αθρηστικό ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής. είναι πράγματα τα οποία έχουν μια σημασία πολύ πρακτική, με την έννοια ότι κάπως έτσι κρίνεται η βαρύτητα του αν θα υπάρχουν και άλλα κόμματα στην Βουλή. Υπάρχουν διλήμματα δηλαδή, τα οποία είναι τα διλήμματα που διατυπώνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τώρα ήταν να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τελικά από ό,τι φαίνεται δεν θα φύγει για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Οπότε αφού είναι να μην φύγει, σου λέει εντάξει, αλλά τουλάχιστον να έχουμε μια πιο ριζοσπαστική αντιπολίτευση. Ναι. Σαν τον Τσίπρα. Ναι. Δεν είναι πολύ ριζοσπαστική η αντιπολίτευση του Τσίπρα, αλλά τέλος πάντων. Την επόμενη φορά. Θα είναι πιο πολύ από του Νίκου Ανδρουλάκη. Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πολύ ριζοσπάστης. Ναι. Δεν είναι σαν τον Αλέκ Τσίπρα. Θες πάλι να το γυρίσεις στην αντιπολίτευση στον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά γιατί, δεν θα μου περάσει. Γιατί όμως, Θάνο, γιατί? Ποιοι μάχονται τον Τσίπρα? Τα συμφέροντα. Ναι. Εσύ μάχεσαι τον Τσίπρα. Ναι. Με ποιον συντάσσεσαι λοιπόν, Θάνο? Με τα συμφέροντα. Ναι. Αυτά δεν θα περάσουν εδώ πέρα. Αυτά όχι σε μένα, όπως θα έλεγε και ο παρουσιαστής των επαναπροωθήσεων Σπύρος Γραμμένος. Δηλαδή θα λέγαμε ότι έχει ένα νόημα να το διαβάσετε. Θα δείτε εκεί πέρα κάποια σενάρια. Θα συζητήσουμε και για το σενάριο αυτό. Το τι μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία όσο σου ανοίγει η όρεξη. Ξαμολύθηκε λίγο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μετά ευτυχώς υπάρχει αυτή η φωνή της μετριοπάθειας στη Νέα Δημοκρατία που λέγεται Νίκος Δένδιας. Έχουμε φτάσει στο σημείο, θυμάστε που λέγαμε ο Δένδιας, μηνύσεις στον Guardian και πάνε αυτά. Πάνε αυτά. Ο Δένδιας είναι μια φωνή μετριοπάθειας μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Τα βάζει με τον Μπογδάνο, του λέει: Κωνσταντίνε, τι είναι αυτά που λες? Τι είναι αυτά που λες? Εδώ με τον Άδωνη Γεωργιάδη λέει: Άδωνη, τι είναι αυτά που λες? Να νομίζει ο κόσμος ότι είμαστε τίποτε αλαζόνες, mm-hmm. ότι θα πάμε να αλλάξουμε τα φώτα στη Δημοκρατία. Ναι. Δεν τα λένε αυτά. Τι είσαι ο Κατρούγκαλος, τι σε έπιασε? Έπαθες αυθορμητισμό. Κάτσε σε μια γωνίτσα, περίμενε εκεί πέρα, χωρίς να τρομάξεις κανένα. Ένα μήνα περίμενε, Άδωνη. Ένα μήνα. Δηλαδή, τι ψυχή έχει, κάνει υπομονή. Ναι. Κάνε μαθήματα στην ελληνική αγωγή, σε σκύλους, κάτι. Ναι, αυτό. Για να περνάει η ώρα. Για σκύλους, θα μιλήσουμε περισσότερο για σκύλους αύριο, ναι. αλλά δεν θέλω να αποκαλύψω περισσότερα. Έχουμε σκύλους ηθοποιούς, δεν χρειάζεται δηλαδή να συνεισφέρετε, να ανησυχήσετε. Είμαστε καλυμμένοι από σκύλους που έχουν πάει σε δραματική σχόλη. Αλλά τέλος πάντων, περισσότερα γι' αυτό αύριο και το Σάββατο. Δηλαδή ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε την... Έκανε την δήλωση. Είδες τι ωραία που το έφερα από εκεί που φαινόταν ότι θα διατυπώσω ανεξέλεγκτα. Μετά πάντοτε επικρατεί η λογική. Αυτό το καλό έχω εγώ. Έκανε λοιπόν αυτή την δήλωση, την λίγο που είχε τον ασημάζευτο, που είπε ότι άντε πάμε βούρε 180 να αλλάξουμε το Σύνταγμα και τέτοια, και πατήθηκε ένα φρένο από τον Νίκο Δένδια, ο οποίος φρόντισε, μια που ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι και αντιπρόεδρος, δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περιθωριακή σχέση στο κόμμα και μεταφέρει απλώς τις πρόχειρες σκέψεις του, αυτές που έκανε στο μπάνιο και είπε ας τις πω και δημόσια. Φρόντισε να περάσει ένα προφίλ κάπως πιο ήπιο, που είναι ότι προσέχουμε τώρα, δεν κάνουμε εμείς το λάθος. Να το πούμε με αθλητικούς όρους, δηλαδή, επειδή έχουμε όλη μια πορεία στον αθλητικό. Πάμε καραμαλικά, πάμε σεμνά και ταπεινά. Μπράβο. Καραμαλικά, μπράβο. Νεοδημοκράτικα, μην μπερδεύεται ο κόσμος. Συγγνώμη. Ναι. Οπότε η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Με συγχωρείτε. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι προσέχουμε, δεν κάνουμε ακραίες. Ακραίες δηλώσεις τώρα. Καλά μας πήγε, δεν μας πήγε άσχημα. Είναι αρκετά πιθανό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα γνωρίσει περαιτέρω πτώση. Δεν το ξέρουμε. Και πάλι λέμε ότι μπορούν να συμβούν δύο πράγματα. Το ένα είναι να υπάρξει μια συσπήρωση. Το άλλο είναι να υπάρξει αρκετός κόσμος που ψήφισε για να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν θα βρίσκει νόημα σε αυτό και θα πει ας μπει κανένα μικρό κόμμα στη Βουλή. Αυτό είναι αρκετά πιθανό και λογικό. Ναι, είναι από τα πράγματα στο σημείο αυτό να πούμε ότι η εκπομπή κατά την πάγια τακτική της τα τελευταία χρόνια δεν θα προχωρήσει σε καμία εκτίμηση για το τι συμβεί, ώστε να μην βρισκόμαστε απολογούμενοι στις 26 Ιουνίου, γιατί εδώ θα είμαστε. Είναι μιας μορφής δειλία από τη μια πλευρά, γιατί αν ήμασταν τολμηροί και εμείς σαν τόσους ανθρώπους γύρω μας, θα λέγαμε λοιπόν 33 Νέα Δημοκρατία, 31 ο ΣΥΡΙΖΑ, ίσως νίκη ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οριακή. Δεν υπήρξε κανείς που να προβλέψει μεγάλη σαρωτική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή σε νούμερα αυτό δεν πολύ έβγαινε. Νομίζω μόνο η εστία ο Κοτάκης. Τι είχε πει? Την Κυριακή το πρωί. Ότι μίλησε για μεγάλη διαφορά η εστία, αλλά δεν το έχω τσεκάρει, το είδα σε δεύτερη. Μεγάλη διαφορά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, ε. Όχι, τη Νουδού. Α, όχι, ρε. Και ο Γιώργος Καρατζαφέρης σε βίντεο που υπάρχει από πριν. Όχι, όχι, εντάξει. Όχι, λέω, αν είπε κανείς για μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, δεν έχουμε αρκετό θάρρος για να κάνουμε εκτιμήσεις. Που δεν πατάνε ποτέ πουθενά. Ναι. Ακόμη και για αυτούς που ισχυρίζονται. Κυρίως γιατί δεν έχουμε αρκετό θάρρος την επόμενη, αν έχουν διαψευστεί εκτιμήσεις, να κάνουμε άλλες. Σαν πω... να μην συμβαίνει τίποτα. Λοιπόν, να σας πω ποιο είναι το κόλπο αυτό, γιατί το έχουμε παρατηρήσει αυτές τις μέρες. Βγαίνεις, βρίσκεις μια άλλη δήλωση, πιο γενικόλογη, και λες, τα λέγα. Τα λέγα και δεν ακούγατε. Δεν θα σταθείς δηλαδή σε αυτό που έχει πάει κουβά. Αυτό θα το αφήσεις στην άκρη και θα πεις, είδατε που σας τα έλεγα. Είδατε που είχα πει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ό,τι χειρότερο για τον τόπο. Και το πας εκεί, που είναι αρκετά καλό. Εμείς σε αυτό κρατήσαμε μια στάση πολύ, πολύ σόφρονα. Πώς mm-hmm. χαρακτηρίζει αυτό. Τη λεγόμενη... Που δικαιώθηκε. Που δικαιώθηκε, δικαιώθηκε, γιατί... Εντάξει, εδώ που τα λέμε έχει μεγάλη χάρη αν πεις μετά είδατε είμαι αυτός που είχε πετύχει το αποτέλεσμα, αλλά πόση χάρη έχει πια να πετύχει το αποτέλεσμα. Και εδώ που τα λέμε τώρα έτσι κι αλλιώς όλα αυτά είναι στον αέρα. Είναι στον αέρα δηλαδή αποδεικνύεται και για αυτούς που λένε ότι δεν είναι στον αέρα που υποτίθεται ότι κάνουν μετρήσεις. Πόσο μάλλον για τους υπόλοιπους που δεν κάνουν, ρωτάνε κανένα φίλο τους. Εγώ δεν ρωτάω κανέναν τίποτα. Γιατί έχω αποφασίσει ότι υπάρχουν δύο λογιών ερωτήματα. Ένα είναι τι θέλει ο κόσμος. Αυτό το δείχνουν οι εκλογές. Ένα είναι ποιος έχει δίκιο. Αυτό το λέει μόνο ο πνευματικός μου στο Άγιο Όρος. Θα νοσχω μιλήσει για το πνευματικό μου στο Άγιο Όρος. Όχι. Δεν είχα μέχρι τώρα, αλλά σκέφτομαι σιγά σιγά, τώρα που αλλάζει λίγο το κλίμα, να αποκτήσω. Εντάξει, διάφοροι σκέφτονται αλλαγές στη ζωή τους. Ναι. Το top ήταν η μετανάστευση μέχρι τώρα. Το κομμάτι βρίσκω πνευματικό στο Άγιο Όρος δεν το έχει σκεφτεί κάποιος. Εντάξει. Δεν είμαστε και ίσα και όμοια. Το σκέφτηκε για ένα βήμα μετά να φύγεις να πας να κλειστείς μοναχός, ας πούμε. Έχω πάει στο Άγιο Όρος. Και μάλιστα όχι οι 2 και 3 μέρες που πηγαίνανε, που είναι φλωριά, που ώσπου να συνηθίσεις. Κόκο και λοιπά. Ναι. Έχω πάει 10 μέρες. Οπότε. Σέβεστε εδώ πέρα. Δεν έχετε ιδέα με ποιους. Δεν έχετε. Μιλάτε. Με παπά. Δεν είχε χειροτονηθεί τότε, χειροτονήθηκε μετά. Αλλά τέλος πάντων το λέω για να δείξω ότι και με αυτό το κόμμα τώρα με την νίκη. Θα υπάρχει ένα πεδίο όταν θα τους φέρουμε εδώ πέρα που λέγαμε ότι θα τους φέρουμε και θα τους κολλάμε κουταλάκια στον νόμο ή θα πηγαίνουμε κοντά και θα κάνουμε ότι κάνουμε παράσιτα για να δούμε αν θα υποψιάζονται ότι όντως εντάξει μην είμαστε απορριπτικοί. Όχι, δηλαδή μην πει κάποιος ότι υπάρχει ότι οι εμβολιασμένοι βγάζουν μαγνητικό πεδίο αμέσως να τον χαρακτηρίσουμε μη κατά των αμβλώσεων π.χ. Ναι. Επαναφορά σχολικής ποδιάς, κάποιο είδους δουλεία ώστε αυτός που χρωστάει το δάνειο και δεν μπορεί να το εξυπηρετήσει, αυτό είναι όντως θέση, ναι. Να δουλεύει στο δημόσιο αναγκαστικά. Μην δούμε τέτοιες θέσεις, αμέσως να πούμε ότι ο άλλος είναι ακραίος, χριστιανό, δεν ξέρω εγώ τι, ακροδεξιός που δεν έχουμε δει, που κάνει το Βελόπουλο προοδευτικό, όπως γράφουν κάποιοι εκεί πέρα, ξυπνάκηδες εδώ. Σε άρθρα του στο The Press Project. Για όνομα με τις υπερβολές πια. Κοιτάξτε, αυτή είναι η εικόνα και πρέπει σιγά σιγά να προσαρμοζόμαστε. Είναι μια νέα πραγματικότητα. Λίγο με την ψέκα. Εμάς μας κατηγορούσαν κιόλας. Δεν μας λέγανε ότι δεν είμαστε αρκετά φανατικοί με το. Δεν υπερασπιζόμαστε με αρκετό πάθος τα lockdown. Ναι, γενικά μας κατηγορούν και από τις δύο πλευρές. Ναι, ρε παιδί μου. Δεν μας λέγανε ότι. Γενικά, γιατί είχαμε αντιρρήσεις που δέρνανε τον κόσμο όταν βγαίνει έξω. Μας λέγανε ότι που κλεινόμασταν έξω το απόγευμα σε αυτό το σούπερ επιστημονικό μέτρο. Μπράβο. Που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έλεγε υπάρχει πανδημική κόπωση και κάποιοι ζητούσαν lockdown μέχρι να ανατείλει ο ήλιος από τη Δύση. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ψέκες. Μπράβο. Λοιπόν, επειδή εμείς έχουμε και τις προσβάσεις μας προς τα εκεί, λίγο ψέκα, λίγο τα κουτάλια που κολλάνε στον νόμο, θα εξασφαλίσουμε για σας πολύπλευρη ενημέρωση. Λοιπόν, με τον Άδωνη Γεωργιάδη Θάνο, πώς το βλέπεις εσύ? Έχεις επίσης ένα κομμάτι, τώρα περιγράφω εγώ το... Αυτό είναι μια ολόκληρη παρουσίαση του άρθρου μου, τώρα δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν... Ναι. Δεν φαίνεται δηλαδή, και ειδικά στην παρένθεση για την νίκη και τον πουλί στο Άγιο Όρος, αλλά ακόμα για το άρθρο μου μιλάμε. Δεν ήθελε όμως... Δεν θέλω να αλλάζουμε θέμα. Δεν αλλάζουμε θέμα, απλώς προκειμένου... Αυτό το έχουν βγάλει έρευνες για την ακροαματικότητα. ότι θέλει να βάζεις και λίγο Άγιο Όρος ενδιάμεσα και λίγα προσωπικά στοιχεία. Τότε που είχα κάνει το πρώτο μου μπάνιο χωρίς μαγιό, ξέρω εγώ, λες κάποια τέτοια αυτοβιογραφικά για να μπορεί να ταυτίζεται. Και ένα άνοιγμα σε παραθρησκευτικές οργανώσεις. Από ό,τι φαίνεται έχουν δύναμη. Το ξέραμε ότι έχουν δύναμη. Δηλαδή από τα αφήστε με να ζήσω που εμφανίζονταν ξαφνικά στο μετρό. Αλλά το καταλαβαίνουμε. Οπότε, παιδιά, τι να κάνουμε, ο καθένας τα κουμάντα, το βλέπετε. Οπότε, να ξέρετε ότι έχουμε αυτές τις άκρες προς όλες τις πλευρές και φροντίζουμε αυτά να σας τα παρουσιάζουμε. Το άρθρο του Θάνου, επειδή έχει σημαντικές πληροφορίες μέσα, βάζουμε λίγο γυμνισμό, λίγο Άγιο Όρος, λίγο ό,τι νιώθουμε ότι πουλάει αυτή την περίοδο, προκειμένου να μπορέσει να μπορέσουν να διοχετευτούν στην κοινωνία αυτές οι κρίσιμες πληροφορίες. Τι γίνεται, ποιο είναι το εκλογικό σύστημα, πώς βγαίνει το μπόνους, πώς υπολογίζεται η αυτοδυναμία, αυτά. Καλά, να πω την αλήθεια. Ο βασικός λόγος που γράφτηκε αυτό το άρθρο είναι για να φανώ υπεράνω. Να το πούμε έτσι. Γιατί μου το γράψε μια φίλη όταν το ποστάρα στο Facebook που μου λέει μπράβο που δεν στεναχωρήθηκε σε εμείς οι υπόλοιποι είμαστε στα πατώματα και τη απαντάω μην παρεξηγηθώ και εγώ στα πατώματα είμαι. Αυτή είναι η προσπάθεια να δώσω μια άλλη εικόνα ότι δεν είμαι στα πατώματα και δεν είμαι στην κλάψα όσο των υπολείπων. Ωραία. Σε φάση που λες προχωράμε. Ναι. Μπορούν να γίνουν και τα δύο τέλος πάντων. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση. Όλο το υπόλοιπο προφανώς ήταν πλάκα. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, δεν είναι ότι περιμένει η πραγματικότητα. Υπάρχει και μια εκλογική κάλπη στις 25 Ιουνίου. Πολλοί, δεν βλέπω αν γράφετε αυτή τη στιγμή στα σχόλια, θα είναι σε φάση άσε μας ρε Θάνο, τι μας νοιάζει, δεν έχει τίποτα σημασία κλπ. Το καταλαβαίνω. Αλλά έχει. Όπως και να το κάνουμε. Γιατί σε επόμενη φάση θα φύγει και η απογοήτευση. Μπορεί αυτοί που λένε δεν θα ξανασχοληθώ με την πολιτική να θέλουν να ξανασχοληθούν. Μπορεί όλοι αυτοί που βρίζουν τον κόσμο να το σκεφτούν λίγο καλύτερα και να σταματήσουν επιτέλους. Συγγνώμη γι' αυτό. Τέλος πάντων, μπορεί να αλλάξουν πράγματα και να ξανααποφασίσεις ότι λίγο σε ενδιαφέρει. Και η κατάσταση που θα δημιουργηθεί μετά τις 25 Ιουνίου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Καταρχάς, πρέπει να ξέρουμε ποιο σύστημα ψηφίζουμε. Τα λέγαμε και χθες. Θα τα λέμε συχνά αυτό το μήνα. Το πώς ψηφίζουμε, λοιπόν, όπως έλεγα και χθες. Το πώς ψηφίζουμε είναι η ενισχυμένη αναλογική. Δεν υπάρχει το μπόνους που υπήρχε παλιά με τις 50 έδρες. Το μπόνους στο πρώτο κόμμα είναι κλιμακούμενο. Και για να μην το ζαλίζουμε, επειδή έχει άμεση συνάρτηση με το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής. Ο πύχης που πρέπει να φτάσει στο πρώτο κόμμα για να πάρει αυτοδυναμία συνδέεται με το τι ποσοστό συγκεντρώνουν τα κόμματα που μένουν εκτός Βουλής. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής, τόσο πιο χαμηλά, γιατί πάει ανάποδα αυτό, τόσο πιο χαμηλά είναι ο πύχης που πρέπει να πιάσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι πάρα πολύ άδικο, θέλω να πω. Γιατί προφανώς αυτός που ψηφίζει ένα κόμμα διαμαρτυρίας τέλος πάντων. Δεν συμφωνεί με το πρώτο κόμμα ή κατά 90% είναι πιθανό να μην συμφωνεί με το πρώτο κόμμα, αλλά αυτό είναι το εκλογικό σύστημα. Τα παράπονά σας στο όριο του 3%. Σε όσους διατήρησαν και έβαλαν ότι το αυθαίρετο όριο του 3%, που θεωρητικά είναι για να μην συγκροτηθεί κόμμα από τους Έλληνες, από τις μειονότητες τις τουρκικές στη Θράκη, όπως μας έλεγε ο καθηγητής ο κύριος Αλέξανδρος Κεσόπουλος εδώ στην εκπομπή. Αλλά βλέπουμε τους φραγμούς. Βλέπουμε το να υπάρχουν, όπως και να το κάνουμε, τρία κόμματα στο 2,5 και πάνω και να παίρνουν 0 έδρες και αν πιάσουν το 3% να παίρνουν 9 έδρες. Είναι πολύ άδικο αυτό. Αλλά αυτό είναι το σύστημα με το οποίο θα διεξαχθούν οι εκλογές και εγώ αυτό το σύστημα οφείλω να αναλύσω. Λέγοντας ότι διαφωνώ κλπ. Επομένως, όσο περισσότερα κόμματα έχει Βουλή, τόσο πιο δύσκολο είναι να έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, να έχει πολλούς βουλευτές η Νέα Δημοκρατία. Κανείς δεν θα χαρεί, και θα είναι ακόμα χειρότερο, να μπει αυτό το πράγμα που λέγεται κόμμα νίκη στη Βουλή, για την πλεύση και για το ΜΕΡΑ25, κατά την ταπεινή μου άποψη κυρίως για το ΜΕΡΑ25, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Μπορούν να κόψουν έδρες, αν τα καταφέρουν, από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει κανείς, είναι μια πραγματικότητα. Διαμορφώθηκε από τα ποσοστά και από τους σχετισμούς. Θα πούμε και για την αντιπολίτευση, γιατί δεν είναι, και το έχω βάλει μέσα, δεν είναι μικρό θέμα το να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό είναι το σύστημα μέσα. Και πάει και ένα, πολύ, ένα γράφημα της Καθημερινής που λέει αυτό με τα ποσοστά, που είναι πολύ ξεκάθαρο. Είναι με καθηγητή ως πηγή και εκλογικό αναλυτή. Και αυτό είναι μία πραγματικότητα. Το άλλο που θεωρώ ότι έχει σημασία, και εδώ είμαι ακόμα πιο μόνος μου, είναι ότι έχει σημασία, ακόμα και 151 να φτάσει, έχει σημασία το πόσους βουλευτές θα έχει η Νέα Δημοκρατία. Θα έχει 155, θα έχει 157, θα έχει 160, θα έχει 170, θα έχει 180 που θέλει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το πόσο ισχυρή θα είναι μια κυβέρνηση που θα θέλει να πάει μια επόμενη τετραετία έχει σημασία. Δεν θα είναι εύκολη τετραετία, όπως δεν ήταν εύκολη και η τετραετία που περάσαμε. Αυτό είναι το ένα. Δύο, θα σφίξουν και τα ζωνάρια στο δημοσιονομικό, π.χ. Μπορεί να έχει ελληνοτουρκικά. Υπάρχει ένα σενάριο που έχει γραφτεί στην Καθημερινή, στη στήλη θεωρίου που έχει τα παραπολιτικά, που σχετίζεται με την αλλαγή του συντάγματος, που έλεγε τότε ο συντάκτης ότι υπάρχει ένα σχέδιο, τέλος πάντων, στο πίσω μέρος της ομάδας του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν θα πω στο πίσω μέρος του μυαλού του Κυριάκου Μητσοτάκη, που λέει ότι θα να προωθηθεί η συνταγματική αναθεώρηση, όταν προωθηθεί, να γίνουν εκλογές κολλητά και εκμεταλλευόμενη νουδού τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, να τις κερδίσει και να αλλάξει έτσι μόνη της το Σύνταγμα. Είναι ένα σενάριο, έχει γραφτεί. Αυτό γράφτηκε στα Τέμπη, τότε έλεγε ο συντάκτης ότι το έγκλημα των Τεμπών άλλαξε την κατάσταση. Με το 41-20 δεν ξαναλλάζει η κατάσταση. Είναι ένα ερώτημα και αυτό. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία δεν θα θέλει να αλλάξει μόνο το άρθρο 16 που αναφέρεται. Υπάρχει αναφορά του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του με τον Σταύρο Θοδωράκη στους πρωταγωνιστές, που λέει για τις εξουσίες, λέει διάφορα πράγματα. Πολύ γενικόλογα τα λέει, αλλά λέει ξεκάθαρα ότι δεν είναι μόνο το 16. Αυτό μπορεί να σημαίνει μια σειρά από πράγματα, από συνταγματοποίηση της λιτότητας μέχρι κάποιες ανεξάρτητες αρχές να μην είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες, μέχρι δικαστές να εκλέγονται από το κοινοβούλιο και όχι από την κυβέρνηση. Πολλά πράγματα. Αυτά γενικά. Ένα άλλο το οποίο δεν αναφέρεται για τους 180, που θεωρώ ότι έχει σημασία, είναι ο διορισμός των ανεξάρτητων αρχών. Θυμάστε την υπόθεση Ράμου, νομίζω το θυμόμαστε. Είναι και το πώς επιτέθηκε και συκοφάντησε η Νέα Δημοκρατία έναν πρόεδρο ανεξάρτητης αρχής που έκανε τη δουλειά της και τα μέλη της ανεξάρτητης αρχής. Οι ανεξάρτητες αρχές διορίζονται μέσω της διάσκεψης των προέδρων. Η σύνθεση της διάσκεψης των προέδρων είναι αναλογική με τους συσχετισμούς δυνάμεων στη Βουλή. Χρειάζονται 3/5 στη διάσκεψη των προέδρων για να διοριστούν νέα μέλη σε ανεξάρτητες αρχές. Αν η Νέα Δημοκρατία έχει τα 3/5 της Βουλής, τους κάνει μόνη της. Προσπάθησε πριν μερικούς μήνες να αλλάξει τα μέλη της ΑΔΑΕ και τότε διαφώνησαν όλα τα κόμματα. Διαφώνησε και ο Βελόπουλος. Οπότε το γεγονός ότι θα έχει πιθανές εφεδρείες είναι διαφορετικό από το να τα ψηφίζει όλα μόνη της. Οι εφεδρείες σημαίνουν ότι κάτι μπορεί να χαλάσει. Σημαίνει επίσης και έξτρα φθορά. Αυτά για το 180. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα νούμερα. Υπάρχει το 200 για να ψηφίσεις εκλογικό νόμο μόνος σου και να εφαρμοστεί στην επόμενη Βουλή. Υπάρχουν και τέτοια νούμερα. Και για το κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει σημασία το ποιος θα είναι δεύτερος. Για το σε ποιον θα απαντάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κεντρικό επίπεδο στη Βουλή. Σε ποιον θα υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, όσο γίνεται αντιπαράθεση μέσα στη Βουλή με τους παράλληλους μονολόγους, τέλος πάντων. Και για την προβολή στα ΜΜΕ. Σε αυτά τα ΜΜΕ που έχουμε, με αυτούς τους κανόνες προβολής της αντιπολίτευσης. Ο δεύτερος φυσικά δεν προβάλλεται όσο ο πρώτος με τα ΜΜΕ που έχουμε σήμερα, αλλά ο τρίτος προβάλλεται ακόμα λιγότερο. Έχει βέβαια σημασία σε όλη αυτή την κουβέντα και τι αντιπολίτευση θα κάνεις. Και το κλείνω, συγγνώμη Κωνσταντίνε. Αυτό προφανώς αφορά το ΣΥΡΙΖΑ που λέει τώρα για ισχυρή αντιπολίτευση. Κατά γενική ομολογία αυτό δεν συνέβη. Αυτό δεν το λέω μόνο εγώ κακώς. Κρίθηκε από ό,τι φαίνεται στις εκλογές με κάποιον τρόπο. Κρίθηκε η αντιπολίτευση και όχι η κυβέρνηση. Και ναι. Και έχει σημασία τι είδους αντιπολίτευση. Με προγραμματικές θέσεις. Με το σε ποια θέματα θα εστιάσεις, με πλάνο, αξιοποιώντας πράγματα που έχει στη διάθεσή του κάθε βουλευτής αντιπολίτευσης, όπως τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις ερωτήσεις, ώστε να υπάρχουν απαντήσεις συγκεκριμένες από υπουργούς. Αυτά. Ευχαριστούμε τον Θάνο Καμίλαλη, εκλογικό αναλυτή στο The Press Project. Πολιτικό στοχαστή. Πολιτικό στοχαστή που λέγαμε την άλλη φορά. Ορίστε. Άμα θέλετε αναλύσει από εκλογικούς, από πολιτικούς στοχαστές, αυτά θα ακούτε. Το άρθρο 16 θα αλλάξει στάνταρ και το Πασόκ να το αλλάξει. Θέλει, ισχύει αυτό. Και... αλλά όχι με τον τρόπο που θέλει ο Μητσοτάκης. Αυτή τη θολούρα έχουμε από το Πασόκ. Μάλιστα. Ναι, στο γράφει και ο Δημήτρης, δεν θα βρεθούν από το Πασόκ να στηρίξουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αρχίζουν και δημοσιεύονται αυτές τις μέρες έρευνες για τα κριτήρια της ψήφου και έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν ψήφισαν οι εκλογοί στο λιγότερο κακό, σε αυτό φαίνεται ότι τα ποσοστά είναι 49,1 την επιλογή την έκανε για το λιγότερο κακό, 48,2 θετική επιλογή και είναι και ένα 2,7 σύρε, φύγε από εδώ. Περίπου η μισή δηλαδή αποφασίζουν στρατηγικά. Θέλω να επανέλθω λίγο στο θέμα των δημοσκοπήσεων. Θα δείτε τώρα, κυκλοφορούν δημοσκοπήσεις 3,6 η Πλεύση Ελευθερίας, 1,8 το Μέρα 25. Καλά, βγάλανε δημοσκόπηση αμέσως μετά τα αποτελέσματα, δηλαδή μπάστα. Νομίζω ότι σε αυτό, με δεδομένο ότι έχουμε απόκληση 15 μονάδων στο αποτέλεσμα και ομολογία των δημοσκόπων ότι έκρυβαν τα στοιχεία που έβλεπαν, πρέπει κάπως να πολύ επιθετικά να αποκλείσουμε τις δημοσκοπήσεις από, από τη συζήτηση. Δηλαδή, ενώ καταλαβαίνω την κουβέντα για το να μπουν μικρά κόμματα, να δείξουν, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει πολύ αποφασιστικά την ίδια στιγμή να στρέψουμε την κουβέντα στο τι λέει ο καθένας και να συζητήσουμε τι λέει και τι θέλουμε. Δεν ξέρω πώς θα βγει η κουβέντα για την στρατηγική ψήφο. Δεν ξέρω αν θα μου αρέσει, αν δεν θα μου αρέσει, αν θα συμφωνώ με αυτό που ο καθένας θα σκεφτεί ως στρατηγική. Και επειδή εγώ δεν το κάνω αυτό, επειδή δηλαδή δεν έχω ποτέ ψηφίσει κάτι με το οποίο να μην νιώθω ήσυχος ότι κάνω κάτι που θέλω, και γι' αυτό και έχω ψηφίσει ελάχιστες φορές στη ζωή μου, πολύ λίγες, με ρωτήσετε πόσες, αλλά τέλος πάντων πολύ λίγες, δεν ψηφίζω κανονικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτά που διαβάζουμε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αν δεν μπορούν να πάνε φυλακοί, αν δεν μπορούν να φημωθούν, αν δεν μπορούν να σταματήσουν να δημοσιεύονται, τουλάχιστον ας μην τις βάζουμε στη δική μας συζήτηση. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει και ένα κραυγαλαίο παιχνίδι που παίζεται. Αυτός μπαίνει, αυτός δεν μπαίνει, πάμε σε αυτόν που μπαίνει. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι τόσο απροκάλυπτη η χειραγώγηση της κοινής γνώμης, που μου φαίνεται πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε, έστω κάποιοι, όσο μπορούμε, όσο μας βγαίνει, όσο μας περνάει, να διατηρήσουμε την κουβέντα σε επίπεδο πολιτικό. Πολιτικό δεν θα πει να προσπαθήσουμε να μετράμε κουκιά με βάση τα ψέματα των δημοσκόπων, γιατί περί αυτού πρόκειται. Πολιτικό θα πει τι θέλουμε, τι ζητάμε, τι πιστεύουμε σε μια σειρά από ζητήματα. Αν δείτε τα ζητήματα που κυριάρχησαν, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και πριν πας εδώ, έλα, θέλω. Θα ήθελα να πω ότι ανεξαρτήτως όλης της ανάλυσης που έγραψα, που είναι απλώς για να υπάρχει μια εικόνα την οποία θεωρώ σημαντική και κάποιες πληροφορίες για το πώς λειτουργεί το όλο πράγμα που θεωρώ σημαντικές, και εγώ είμαι υπέρμαχος της άποψης να ψηφίζεις αυτό που σε βρίσκει σύμφωνο. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Το αν κάποιες φορές αυτό βολεύει ή αν δεν βολεύει, είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα, μια αρχή που γενικά το έχω ξαναπεί και το πιστεύω. Αυτό. Γενικά αυτό δεν συμβαίνει, σύμφωνα με αυτά που θα πει ο Κωνσταντίνος. Είναι συνταρακτικό το πόσο δεν συμβαίνει. Πόσο δεν ψηφίζει ο κόσμος αυτό που θέλει. αν δείτε τις έρευνες για το τι είναι αυτό που λειτουργήσε περισσότερο προκειμένου να ψηφίσει ο κόσμος αυτό που ψήφισε, έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα, στο βαθμό που μπορούμε να τα εμπιστευτούμε, αλλά τουλάχιστον αυτό είναι εκ των υστέρων, καταλάβατε. Είναι μια καταγραφή αυτού που έχει ήδη γίνει. Ψήφισα με κριτήριο την καλύτερη λειτουργία του κράτους, 31,9%. Γιατί η Νέα Δημοκρατία φημίζεται για την καλή λειτουργία του κράτους. GovGR. Τα σκίζουν αυτά. Άμα τα πληρώσει 5 φορές, μετά αρχίζουν σχεδόν να λειτουργούν. Τα λέγανε τα ψηφιακά συστήματα. Ψήφισα με κριτήριο τις θέσεις του για την οικονομία, 28,4. Ως γνωστόν, είναι τεράστιες οι διαφορές. Και εδώ, αυτό είναι ένα στοιχείο που εμένα μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Ψήφισα με κριτήριο την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά θέματα, 24,9%. Ποια είναι, ρε παιδιά, αυτά τα εθνικά θέματα που κυριάρχησαν στο δημόσιο διάλογο την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας? Να το πω διαφορετικά. Τι έγινε δηλαδή στα εθνικά? Υπάρχει ένα κομμάτι των ειδήσεων που είναι σταθερά αφιερωμένο στα ελληνοτουρκικά. Ακούνε ένα μέρος δηλαδή των τηλεθεατών που θέλει να βλέπει ειδήσεις, ακούει κάθε βράδυ για τα ελληνοτουρκικά. Μια δήλωση που έκανε ο τάδε Τούρκος εθνικιστής, πώς τον τάπωσε μετά ο Δένδιας ή ο Μητσοτάκης, πώς δεν ανέχεται ο δημοσιογράφος του πάνελ να μιλάνε έτσι για τη χώρα μας. Όλα αυτά, χωρίς να έχει συμβεί τίποτα. Δεν είχαμε γεγονότα. Και όταν είχαμε γεγονότα, ήταν πράγματα αμφίβολης σημασίας, για τα οποία μια αυστηρότερη εθνική ματιά θα κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι δεν τα έκανε καλά. Στην πραγματικότητα δεν είχαμε γεγονότα. Παρ' όλα αυτά, ένας στους 4 λέει ότι ψήφισε με βάση τη θέση στα εθνικά θέματα. Το μακεδονικό δεν είναι πια εθνικό θέμα, γιατί δεν συμφέρει την κυβέρνηση. Γιατί μόκο. Γιατί αρχίσαμε τα «μια χαρά είναι», πήγε ο Πάγιατ και είπε «τους άρεσε, τους βόλεψε που το κάνανε οι άλλοι», οπότε ξαφνικά αυτό δεν είναι εθνικό θέμα. Εντάξει, άμα δεν το παίζουν τα κανάλια δεν είναι εθνικό θέμα. Και τα ελληνοτουρκικά θα μπορούσαν να μην τα παίζουν τα κανάλια. Δεν είναι ότι συνέβη και κάτι συνταρακτικό, δηλαδή που δεν θα μπορούσε να λείψει από την επικαιρότητα. Αλλά όταν σου λέει ένας στους 4 ότι είναι πάρα πολύ εθνικά ευαίσθητος. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μια βουλή στην οποία το μισό κομμάτι της είναι σκληροδεξιό. Οπότε πώς να μην έχεις. Αν προσθέσουμε και την Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επίσης κρατάει μια στάση που είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε πατριωτική αριστερά, αντιλαμβανόμαστε ότι σχηματίζεται ένα μεγάλο. Μια μεγάλη γκάμα κομμάτων τα οποία βάζουν μπροστά τα εθνικά θέματα. Και καταλαβαίνεις ότι εδώ πέρα έχει πέσει μπόλικο δούλεμα. Έτσι το ερμηνεύω εγώ και με συγχωρείτε κιόλας, είμαι λίγο ανέστητος σε αυτά τα θέματα. Όχι, αφού δεν συμβαίνει τίποτα. Ναι, αν προσυπογράφει κανείς την εκτίμηση αυτή ότι δεν συνέβη τίποτε, τότε μάλλον μας κάνουν πλάκα. Γιατί εγώ έβλεπα αυτό στις ειδήσεις και λέω, γιατί κάθε βράδυ πρέπει να συζητάμε τα ελληνοτουρκικά, αφού δεν έχει γίνει κάτι. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που συζητάμε? Σκληρό μήνυμα της Αθήνας, ναι, στην Άγκυρα. Ακριβώς. Παραλήρημα Ερντογάν. Λέω Ερντογάν τα δικά του εθνικιστικά για να σας πειραιώνει τους δικούς σας, πειραιώνεται και τα δική μας. Αυτό γίνεται. Ναι. Και αυτό και πέρα από αυτό, και αναλύσεις για το τι μπορεί να συμβεί, τρομολαγνικές, με το ότι είναι οι εκλογές και η αστάθεια και δεν ξέρεις και το ένα και έχουν εκλογές τότε. Αν και τη μία είναι πολύ δυναμική. Ναι. Και κάθε ανάλυση είναι στο φόβο. Δηλαδή, είναι δυνατός ο Ερντογάν όταν γίνεται παίκτη στη διεθνή κακέρα και γίνονται διαπραγματεύσεις Ουκρανίας-Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη? Πρέπει να προσέχουμε, είναι δυνατός τώρα, μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Είναι αδύναμος ο Ερντογάν όταν γίνεται ο σεισμός και σκοτώνονται άνθρωποι. Δολοφονούνται. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, βλέποντας το πώς κατέρευσαν οι πολυκατοικίες που κατέρευσαν. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση γιατί μπορεί να γίνει κάτι. Δεν γίνεται. Δεν έχει γίνει δηλαδή 4 χρόνια. Εντάξει, θα πάρω και όρκο. Είναι μια συζήτηση που διεξάγεται, είναι προκλήσεις και παράλληλα και μια άλλη συζήτηση για την εκμετάλλευση. Εκεί να δω, θα ακούσουμε. Να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά, η πλεύση τι προτείνει και πρέπει να ψηφιστεί? Η αλήθεια είναι ότι κουβέντα προγραμματική για την πλεύση δεν έχει πολύ γίνει. Επειδή δεν δέχτηκε πίεση, ήταν πολύ περιορισμένη η παρουσία τους. Όταν αυξήθηκε η παρουσία τους, ήταν πιο χαλαρή. Ήταν σε εκπομπές λιγότερο πολιτικές και δεν ήταν επιθετικό το κλίμα. Οι προτάσεις τώρα που αφορούν τη διαγραφή του χρέους στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου της αποζημιών, αυτές τώρα δεν ξέρω πώς τις κρίνει κανείς. Εγώ νομίζω ότι αυτές είναι τελειωμένες συζητήσεις. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή ότι, όχι, ότι έχουν ακόμη. Η πρόταση της πλεύσης. Κοινό. Η θέση της πλεύσης, τέλος πάντων, όπως την εξέφρασε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην συνέντευξη που έδωσε στο ΠΡΕΣ, δεν είναι για κυβέρνηση, είναι για δυναμική αντιπολίτευση. Αυτό από τη μία ενισχύει, το θεωρώ έξυπνη κίνηση. Δηλαδή παίζει πολύ με το προφίλ της όντως δυναμικής γυναίκας που είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που στο παρελθόν έκανε και το σχετικό αστείο στη δήλωσή της ότι για τα ξενύχτια, για τη Βουλή και για το θρίλερ θυμούμενη το 2015. Από την άλλη σε βγάζει από τη δύσκολη θέση να βάζεις προτάσεις. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα λεπτάκι, ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Συγχωρείτε για τη διακοπή. Δηλαδή τώρα αν η πρόταση για τα οικονομικά είναι ότι θα πάμε και με νομικά εργαλεία θα διαγράψουμε το χρέος, αυτό δεν ξέρω, ας αξιολογηθεί πολιτικά. Προφανώς αυτό περιλαμβάνει όλη την ανακατοσούρα για την οποία συζητάμε σαν ενδεχόμενο ρήξης. Τώρα το αν θα πιεστεί κανείς για να το συζητήσει αυτό ή θα πει ότι αυτό απλώς θα γίνει επειδή θα το επιτύχουμε με νομικά εργαλεία, δεν ξέρω παιδιά, ας αξιολογηθεί πολιτικά αυτό. Εμένα δεν με πείθει και γι' αυτό λέω ότι είναι μια κουβέντα που μου κάνει εντύπωση, δηλαδή ότι επανέρχεται στη δημόσια σκηνή τόσα χρόνια μετά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω δηλαδή ποιο είναι το... Νομίζω ότι δεν υπήρξε μια εκτενής συζήτηση του πολιτικού προγράμματος. Mm-hmm. Με δεδομένο ότι είναι ένα κόμμα, δηλαδή και το Μέρα 25, όταν ξεκινούσε, με εξαίρεση την Σοφία Σακοράφα και τον Κρήτονα Αρσένη, δεν υπήρχαν έμπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη. Καλά, δεν υπήρχαν, είχε προτάσεις πάντως. Ναι, απλώς ήταν διαφορετικό με την παρουσία του Γιάννη Βαρουφάκη, ότι θα είχες εκεί πέρα μια πιο συγκροτημένη πρόταση στα οικονομικά, εντάξει, εγώ νομίζω και στα υπόλοιπα, που σχετίζεται με την ιδιοσυγκρασία του γραμματέα του κόμματος. Εδώ... Νομίζω ότι σε αυτό μετά, στο επίπεδο των οικονομικών προτάσεων, εμένα μου φαίνονται πράγματα που ανήκουν σε μια παροχημένη συζήτηση και στα εθνικά απλώς διαφωνούμε. Στα εθνικά δηλαδή ανήκει σε ένα κομμάτι που εγώ δεν θα το χαρακτήριζα, ούτε δεν θα έλεγα ότι είναι ακροδεξιά γι' αυτό το λόγο ή ότι δεν είναι αριστερό κόμμα. Είπα ότι αυτό που ονομάζαμε πατριωτική αριστερά ήταν ένας χώρος που έλεγε να μην χαρίσουμε τα συλλαλητήρια στους ακροδεξιούς. Οπότε συμμετείχε στην Μακεδονομαχία. Αυτό εμένα δεν με καλύπτει. Τώρα εντάξει, αυτές είναι συζητήσεις που τις έχουμε κάνει τότε. Και επαναλαμβάνω και εδώ ότι δεν ξέρω ποια είναι η απήχηση αυτών των επιχειρημάτων σήμερα. Προφανώς είναι. Πλησιάζει το να μπει στη Βουλή. Είναι πάρα πολύ πιθανό να μπει στη Βουλή. Τώρα, σε ποιο βαθμό αυτό σχετίζεται με αυτές τις συζητήσεις, δεν μπορώ να φανταστώ ότι σχετίζεται, γιατί δεν έγινε και καμία τέτοια κουβέντα. Δεν είναι ότι ξαφνικά άναψε η κουβέντα για το μακεδονικό, ξέρω εγώ, και ή άναψε η κουβέντα για τη διαγραφή του χρέους. Δεν έγινε καμία τέτοια κουβέντα. Η παρουσία ήταν πολύ πρόσφατη, μόλις τον τελευταίο καιρό πριν τις εκλογές, ήταν πιο πολλές εκπομπές lifestyle. Πρόσωπο κεντρική, γιατί η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει ένα πολιτικό κεφάλαιο ακόμα. Έχει ένα εκτόπισμα. Δηλαδή, ναι, εγώ την εκτιμώ ως πολιτικό. Δεν ανήκω σε αυτούς που την απορρίπτουν ολοκληρωτικά. Εγώ το έλεγα πάντα για την Ζωή Κωνσταντοπούλου, ότι αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι ως τσαγανός την ίδια, λόγω σεξιστικών αντανακλαστικών περιγράφεται όσα ιστερική γυναίκα και όλα αυτά. Ένας άνθρωπος πολύ, πολύ δυναμικός. Απλώς λέω ότι στο επίπεδο των απόψεων που ρωτάτε, δηλαδή του πολιτικού προγράμματος που υποστηρίζει η πλεύση ελευθερίας, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Δηλαδή, εγώ τα ξανακοίταξα εν ώψη και των συνεντεύξεων, εν ώψη των εκπομπών που κάναμε, πριν τις κάνουμε, προφανώς διέτρεξα τις απόψεις. Οπότε, αυτή είναι η εικόνα που έχω. Ναι, είναι ενδεικτικό αυτό που λες. Δηλαδή, το λέω ως ένας άνθρωπος που διέτρεξε και προσπαθεί, και είναι θολό το στίγμα. Είναι άδικο να χαρακτηρίζεται εθνικίστρια κλπ. Μέσα στις διάφορες υπερβολές που ακούγονται από την πλευρά της αριστεράς. Εγώ με τίποτα δεν μπορώ να το ενστερνιστώ. Μπορώ να πω ότι το στίγμα είναι θολό. Ναι, τώρα εντάξει. Ξέρω εγώ, όπως θα χαρακτηρίσει κανείς το να ενστερνίζει τα επιχειρήματα για την Μακεδονία. Λάθος μου φαίνεται εμένα και είναι και το πιο κρίσιμο ζήτημα στο οποίο κράτησε μια πολύ διαφορετική στάση από την υπόλοιπη αριστερά και από τον... από εκεί και πέρα, επειδή όλο αυτό ξεκίνησε από το ότι καλό θα ήταν να ταπεινά στα δικά μου μάτια το να μπει η πλεύση ελευθερίας τώρα που είναι στο κατόφλι και να κοπούν και 10 ψήφοι από την Νέα Δημοκρατία, μου φαίνεται στα πλαίσια της στρατηγικής ψήφου και το να σώσουμε ό,τι σώζεται στις εκλογές, μια καλή ιδέα, κάτι καλύτερο. Όπως η νίκη μου φαίνεται κάτι πάρα πολύ χειρότερο, το να μπει στη Βουλή. Θα γύρει πολύ ακροδεξιά η κουβέντα. Θα είναι κεντρό κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Θα έχει δύο κόμματα στα ακροδεξιά της. Από την άλλη πλευρά, προφανώς, ρε παιδί μου, το ΜΕΡΑ έχει ένα πιο αριστερό λόγο. Τα λέγαμε για το... Δηλαδή, την έχουμε κάνει την κουβέντα. Την κάνω και στο άρθρο για τα θετικά και αρνητικά, όχι του κάθε κόμματος πολιτικά, εκλογικά για το momentum. Η πλεύση είναι πιο πάνω από το ΜΕΡΑ. Μπορεί ο κόσμος να θεωρήσει πιο πιθανό να έχει και άλλο αρνητικό momentum το ΜΕΡΑ. Απ' την άλλη πλευρά, μπορεί ο κόσμος που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, να πάει στο ΜΕΡΑ. Είναι μια ανοιχτή κατάσταση που ο καθένας έχει την άποψή του. Και αυτά ξανά στα πλαίσια μιας, ας πούμε, στρατηγικής ψήφου και στο αν κρίνεται κάτι. Επαναλαμβάνουμε, το καλύτερο είναι να ψηφίσει αυτό που σε εκφράζει. Δεν πάει να πήρε 0,1. Εντάξει, οκ, τι να κάνουμε. Αυτό. Συνεχίζεται ο καυγάς για το ΚΚΕ, για το κόμμα που απορρίπτει τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, αποκαλώντας τα μικροαστικά. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογικό να γίνονται αυτές οι συζητήσεις και να γίνονται και με κάποιο πάθος. Το ΚΚΕ δεν έχει βοηθήσει σε αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, για μένα έχει μεγάλη σημασία και απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, ξέροντας την στεναχώρια των πόνων ανθρώπων, οι οποίοι ανάμεσά τους είναι και φίλοι μας. Οπότε χρειάζεται με μια ψυχραιμία να συζητήσουμε μεταξύ μας. Εντάξει, το ΚΚΕ δεν φρόντισε λιγάκι να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τους πανηγυρισμούς. Αυτό ήταν κακή ιδέα. Δεν ήταν σωστό. Αλλά εντάξει, λεπτομέρειες είναι αυτά. Νομίζω ότι αυτό που προέχει είναι αυτό που δεν είδε το ΚΚΕ διατυπώνοντας δημόσια εκφράζοντας δημόσια την εορταστική του διάθεση. Δηλαδή ότι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε μπροστά μας το ενδεχόμενο ενός Κυριάκου Μητσοτάκη χωρίς τέλος. Αυτό είναι το πραγματικό ενδεχόμενο. Δηλαδή, δεν λέω ότι θα συμβεί αυτό, αλλά λέω ότι όταν έχουμε ένα περιβάλλον στο οποίο ελέγχονται ασφυκτικά οι θεσμοί, η δικαιοσύνη και τα μέσα ενημέρωσης και διαλύεται η αντιπολίτευση, αν πράγματι επιβεβαιωθούν οι φόβοι ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πρόταση η οποία δεν περπάτησε, ήταν τεράστια η διαφορά, και αν έχει όντως ακόμη μεγαλύτερες διαρροές προς μικρότερα αριστερά κόμματα, στη λογική του, αφού δεν μπορώ να διώξω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ας μπουν αυτά τα κόμματα στη Βουλή. Είναι πολύ πιθανό ότι θα έχουμε έναν Κυριάκο Μητσοτάκη ακόμη ισχυρότερο και ενδεχομένως το φαινόμενο Ορμπάν, αυτό που λέμε ορμπανοποίηση, πρακτικά είναι αυτό. Είναι ένα μείγμα από διαφθορά. Ξεκινάει ο άλλος από το. Περνάει, ξέρω εγώ, 13 χρόνια εξουσίας. Είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός. Και μαζί, αν βάλεις και τα διαλύματα και πιο πριν, μιλάμε τώρα ζωάρα. Οπότε αθροίζεις όλα τα στοιχεία αυτά που λέμε εδώ πέρα, που περιλαμβάνουν τον έλεγχο του τύπου, τον έλεγχο της δικαιοσύνης, τον έλεγχο των ανεξάρτητων αρχών. Βάζεις και τη μοιρασιά του χρήματος, το οποίο συμβαίνει ήδη και θα το ξαναδούμε προφανώς πιο αποχαλινωμένο, με τη μορφή της κανονικής κλεψιάς τύπου Πάτσι, αλλά και της οργανωμένης κομματικής διαφθοράς τύπου απευθείας αναθέσεων, και καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ πιθανό αυτά, σε συνδυασμό με την απουσία ισχυρής αντιπολίτευσης, να σημαίνουν ότι ο άλλος μπορεί να έχει έρθει για να κάτσει. Να έχουμε δηλαδή μια σοβαρή σκλήρινση της διακυβέρνησης Μητσοτάκη και παράταση σε χρόνο. Δεν λέω ότι αυτό είναι... Καλά, και σε ένα περιβάλλον, συγγνώμη Κωνσταντίνε, και σε ένα περιβάλλον όπου φάνηκε έμπρακτα ότι τα ζητήματα δημοκρατίας δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Βάλτε το και αυτό σωστά στην κουβέντα. Ναι, μπράβο. Πολύ ωραία. Τον κόσμο που ψήφισε Νέα Δημοκρατία, θα πω. Ναι, παιδί μου. Τον ενδιαφέρουν λίγο, τον ενδιαφέρουν λιγότερο από το γεγονός ότι... Από τα εθνικά. Από τα εθνικά. Από τα εθνικά. Ο Τούρκος. Από τα Ραφάλ. Τι έκανε ο Τούρκος. Τι έκανε ο Τούρκος. Πότε δήλωσε. Έρχεται η επόμενη φρεγάτα, πείτε μου. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι έχει πει για αυτά, για τα Ραφάλ, τι. Τα ψήφισε. Α. Φρεγάτες. Ντράπηκε ή υπερηφανεύτηκε γι' αυτό. Υπερηφανεύτηκε. Στο debate το έλεγε σταθετικά ότι εμείς τα ψηφίσαμε. Εμείς δεν είμαστε. Ναι. Okay. Ναι, απλώς αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή ότι προφανώς υπάρχει μια διολίσθηση του διαλόγου σε ένα πεδίο που είναι το προνομιακό πεδίο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ότι όταν ο άλλος καταφέρνει να φέρνει την κουβέντα στα μη θέματα που συντηρεί η τηλεόραση, εντάξει, προφανώς. Γιατί να μην νικήσει. Γιατί να μην νικήσει αν τα θέματα είναι αυτά. Τι θα γίνει επιτέλους με τους Τούρκους. Φίλε, εντάξει τώρα, εδώ πέρα δεν έχεις δημοκρατία. Έχεις καταλάβει τι σου λένε για τα μέσα ενημέρωσης. Ο λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να κάνει κανείς κριτική στην Νέα Δημοκρατία είναι γιατί δεν τα μαθαίνει. Δεν τους ασκείται πίεση για αυτά που κάνουν. Προφανώς το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ναι, αυτό. Δεν ισχύει μόνο το δεν τα μαθαίνει. Το σκάνδαλο των υποκλοπών, λίγη επαφή να είχε, το μαθε. Το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι κεντρικό. Εγώ μπορώ να δεχτώ τον ολοκληρωτικό έλεγχο των ΜΜΕ, το δεν φτάνει το μήνυμα, τα λέμε, τα ξαναλέμε. Αλλά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ναι, πάντως και εκεί θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι άλλο το μαθεύτηκε το σκάνδαλο και άλλο το να ακούσει κανείς τη δική μας περιγραφή του σκανδάλου. Δηλαδή ο Μητσοτάκης λέει: ωραία, εντάξει, ρε παιδί μου. Το διερευνά η δικαιοσύνη. Yeah. Είπαμε ότι κάναμε λάθος και το διερευνά η δικαιοσύνη. Τι άλλο να κάνουμε. Σκίσω τα ρούχα μου, θα με σταυρώσετε. Είπαμε, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Μέχρι τότε τι θέλετε. Κούρασε πια αυτό το θέμα. Mm-hmm. Άλλο πράγμα να ακούγεται αυτό, και άλλο πράγμα να ακούγεται ότι άμα ζούμε σε ένα κράτος όπου παρακολουθούν τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τους υπουργούς του για το τι γίνεται με τα χρήματα, με τις business, ποιος ξέρει γιατί τους παρακολουθούν, δημοσιογράφους που προσπαθούν να ασκήσουν έλεγχο. Αυτό, λες, είναι πρόβλημα δημοκρατίας. Εγώ το περιγράφω όμως ως πρόβλημα δημοκρατίας. Ο άλλος μπορεί να μάθει, όπως λες, το σκάνδαλο, αλλά θα το μάθει από την πλευρά των δημοσιογράφων που λένε από την αρχή κουράσατε. Κουράσατε, ρε παιδιά. Και αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι όντως είχε δίκιο αυτός. Κουράσαμε. Γιατί η δική του ερμηνεία και προσέγγιση είναι αυτή που κυριάρχησε σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι σας κάναμε την καρδιά περιβόλη. Περίμενε, δεν αρκετά. Δεν έχουμε πει κάτι, δεν πας πουθενά. Όχι, εντάξει. Πέρα από το άρθρο, το δικό μου, το άρθρο του Κωνσταντίνου, το άρθρο της Νεκτάριας, της Γογός, του Δημήτρη Τσίρκα, του Άλεξ Παζαΐτη, το έχουμε ρίξει στην ορθογραφία προσπαθώντας λίγο να ερμηνεύσουμε κάποια πράγματα ή να παραθέσουμε κάποια στοιχεία για το τι έχει συμβεί. Εξάλλου η επικαιρότητα είναι περιορισμένη, είναι δεδομένο μετά την νίκη ότι θα ξανά έχουμε εκλογές. Είναι στις 25 Ιουνίου, έχουμε τον κύριο Σαρμά υπηρεσιακό πρωθυπουργό, ξεκίνησαν οι διαδικασίες και αυτά. Δημοσιεύσαμε χθες μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, καθώς χθες ξεκίνησε ένα εγχείρημα στο οποίο συμμετέχουν άνθρωποι που εκτιμάμε πολύ, το ξέρετε, το Jacobin Greece. Αν ξέρετε το Jacobin, το διεθνές περιοδικό, όπου δημοσιεύονται αριστερές απόψεις, ριζοσπαστικές κλπ. Να ξέρετε ότι υπάρχει και έτσι ένα ελληνικό τμήμα. Ποια. Και πριν καιρό, δημοσιεύτηκε τώρα μαζί με την έναρξη του Jacobin Greece, ο Κωνσταντίνος είχε μια κουβέντα με τον Γιώργο Σουβλή και τον Χρήστο Αβραμίδη, μέλη της συντακτικής ομάδας του Jacobin Greece. Να το δείτε, να ρίξετε μια ματιά στην ιστοσελίδα, περιοδικό ας πούμε, είναι με αρθογραφία μέσα. Γράφουν και άλλοι άνθρωποι τους οποίους εκτιμάμε, μπορεί να τους έχουμε φιλοξενήσει και στο πρες και να έχουμε μιλήσει στην εκπομπή. Ο Σωτήρης Σιαμανδούρας και δημοσίευσε ήδη άρθρο εκεί. Είναι ο Σιαμανδούρας, είναι ο Μάκης ο Μαλαφέκας, είναι ο Διονύσης ο Σκλήρης, η Δήμητρα Τζανάκη γράφει για τα Τέμπη και το διαμελισμένο σώμα, Αντώνης Πετράς και Πένι Πασπάλη, σημειώσεις από μια θυσιαζόμενη ζώνη, ένας πόλεμος δίχως κανόνες στο Βόλο, Νίκος Νικήσιανης, εκλογές, εξορίξεις και παραδοξότητες, Γιώργος Σουβλής και Ρόζα Βασιλάκη, συνέντευξη με χιλιανές ακτιβίστριες πολιτικούς, ο Σκλήρης, η επιστροφή της Ευρασίας και πώς να την κατανοήσουμε, Σωτήρης Γιαμανδούρας, η Λόλα Καραμπόλα τρέχει με χίλια και δεν έχει θέμα με τον Μπιλιάρδο, μια λογοτεχνική κριτική, Ασημίνα Προέδρου, με απασχολούσαν τα μικροδίκτυα των καταπιέσεων και το πώς οι άνθρωποι εγκλωβιζόμαστε σε ένα σύστημα διαφθοράς, που είναι μια συνέντευξη στην Αλίκη Κωσυφολόγου. Ο Μάκης έχει γράψει, ο Μαλαφέκας, για την πληθυσμιακή αντικατάσταση. Εξηγεί πως αυτό που είναι ένα προπαγανδιστικό εργαλείο της άκρας δεξιάς πανευρωπαϊκά σε εμάς μπορεί να λέγεται και να μην ανοίγει ρουθούνη. Πως η Ελλάδα είναι μόνη δυτικοευρωπαϊκή χώρα που μπορεί σε επίπεδο πρωθυπουργού με τον Αντώνη Σαμαρά και αργότερα και υπουργών να αναφέρεται η θεωρία της πληθυσμιακής αντικατάστασης και να μην προκαλεί αντιδράσεις, πώς υπάρχει κανονικοποίηση δηλαδή αυτού του λόγου. Γενικά να το διαβάσετε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τυχαίνει οι άνθρωποι αυτοί να είναι είτε συνεργάτες μας είτε φίλοι μας, να έχουμε μια επαφή και το θεωρούμε ένα εγχείρημα συγγενικό στην προσπάθεια που κάνουμε. Εξού και μας έκαναν την τιμή να συμπεριλάβουν στην έναρξη, στο ξεκίνημα του περιοδικού τους, και μια συνέντευξη για το The Press Project. Γι' αυτό το λόγο ήρθανε. Είναι γυρισμένο προφανώς πριν τις εκλογές, εξού και δεν υπάρχει καμία επικαιρική αναφορά, αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Γιατί και ο Αβραμίδης και ο Σουβλής είναι πολύ πολύ αξιόλογοι και οι δύο, οπότε ήταν μια ωραία κουβέντα, μια ωραία ατμόσφαιρα σε μια πολύ άσχημη στιγμή. Θα το βάλουμε το link, αλλά μπορείτε να το βρείτε και στο site μας. Έχουμε μια ανάρτηση στο site για να δείτε και το βίντεο με την συνέντευξη και τα άρθρα αυτά που σας περιγράψαμε. Θα κοιτάξουμε, θα συζητήσουμε, θα έχουμε κάποια μορφή συνεργασία, θα έχουμε. Δηλαδή, προφανώς, αφού σας λέμε ότι νιώθουμε ότι είναι συγγενικά εγχειρήματα, θα είμαστε σε επικοινωνία. Κάτι θα λέμε και εμείς για αυτούς. Κάτι θα λένε και αυτοί για μας. Πώς το λένε, το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Φασούλη το όχι. Ναι. Λοιπόν, Θάνο, τι άλλο θέλεις να πω, τι άλλο θέλεις από τη ζωή μου πια? Τίποτα. Μπορείς να φύγεις, μπορείς να σχολάσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ξέρετε ότι οι μέρες αυτές είναι δύσκολες για όλους. Σε αυτές τις μέρες λοιπόν που είναι δύσκολες για όλους, το μόνο που μας κρατάει και μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να την παλεύουμε είναι ότι τα περνάμε μαζί. Ερχόσαστε εδώ πέρα, κλαίτε στον ώμο μας, κλαίμε και εμείς στο πληκτρολόγιό σας, στις οθόνες σας, και να σας πω κάτι, δεν θα κλαίμε και συνέχεια, μωρέ. Το είπε πολύ ωραίο ο Θάνος. Θάνο, πολύ ωραία το είπες. Χθες, χάρηκα. Ναι, δεν μπορώ να το επαναλάβω. Μην το επαναλάβεις. Όχι, ωραία. Δεν θα πω να το επαναλάβεις, αλλά να ακούσετε την κατακλείδα της χθεσινής εκπομπής. Γιατί είπε ο Θάνος πολύ ωραίο ότι καλά κάνουμε και κλαίμε. Ωραίο είναι το κλάμα. Δεν το ντρεπόμαστε. Κλαίνε και τα παλικάρια. Μας βλέπετε έτσι ότι είμαστε μπρατσωμένοι. Αυτό οφείλεται απλώς στις πολλές ώρες γυμναστικής κάθε μέρα. Αλλά θα χρειαστεί να περάσουμε από όλα αυτά τα στάδια και τέλος πάντων όρθιοι θα τα περάσουμε. Ναι, και με κάποιον τρόπο θα κάνουμε και περισσότερα κι εμείς. Δεν είναι... Το βλέπω το κακεντρέχε σχόλιο, τα βλέπω αυτά με το και άλλα άρθρα στο Jacobin. Ακόμα κάτι που θα διαβάζει στο Αριστεροχώρι. Ναι, κι άλλα. Τι μα λένε, κι άλλα. Και άλλες εκπομπές και μια προσπάθεια να διαχέεται περισσότερο το μήνυμα και άλλες ανασκοπήσεις και πιο σκληρή κριτική και καλύτερα ρεπορτάζ και περισσότερα ρεπορτάζ και περισσότερες συνεργασίες. Αυτό θα έχει το μενού, αυτόν τον τρόπο έχουμε. Δεν ξέρω αν περιμένει κάποιος να κολλάμε τα θέματά μας σε εφημερίδα τείχου. Με ένα συγκεκριμένο μοντέλο που εκ των πραγμάτων λογοδοτεί μόνο στον κόσμο του και κρίνεται από τον κόσμο του και ευχαριστεί πάρα πολύ τον κόσμο του για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σε τέτοιες συνθήκες όπου νιώθει ότι κάτι κρίνεται και επιλέγει να ακούσει εμάς αντί να ακούσει κάποια άλλη εκπομπή κλπ. Ή να δει το δικό μας live. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η σχετισμή. Δεν έχουμε καμία έτσι, αυταπάτη για το καθεστώς των ΜΜΕ στο οποίο ζούμε. Μας ζαλίζει αρκετά να κάνουμε κάτι μικρό για να το αλλάξουμε. Έχουν γίνει πράγματα αυτά τα 3-4 χρόνια με περισσότερα πράγματα και υπήρχαν στιγμές που όχι απλά ακούστηκε το TPP. Αυτά. Τόσο είναι ο τρόπος. Δεν έχουμε 3 εκατομμύρια για να πάρουμε κανάλι. Τι να κάνω. Κούτελο, ρε. Πού να τα βρω. Δεν είναι θέμα κούτελου. Είναι θέμα ότι έτσι γίνεται. Κάνεις περισσότερα, τα κάνεις καλύτερα, προσπαθείς να σε ακούσει ο κόσμος, δίνεις πληροφορία και μετά ο κόσμος κάνει ό,τι θέλει αυτή την πληροφορία. Εντάξει, εγώ θα επιμείνω λίγο στο κούτελο, παρότι όπως βλέπετε έχω πολύ πυκνό μαλλί, αλλά θέλω να επιμείνω στο ότι η δική μας προσέγγιση λέει ότι υπάρχει αυτό που περιγράφουμε ως ένα ζήτημα θεμελιακής ακεραιότητας. Λέμε κάτι αν το πιστεύουμε, δεν το λέμε αν δεν το πιστεύουμε και από εκεί και πέρα, εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε. Είμαστε με τους χαμένους, παιδιά. Άμα θέλαμε να είμαστε με τους κερδισμένους, δεν θα ήμασταν εδώ. Καλά θα τη βγάζαμε και εκεί πέρα, αλλά το κούτελο σημαίνει ότι τίθεται ένα ζήτημα αξιοπρέπειας που δεν έχει σχέση ούτε με τα λεφτά, ούτε με τη δόξα. Έχει σχέση με το να λες αυτό που πιστεύεις. Αυτό κάνουμε και είναι και πολύ ωραίο. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ ωραίο. Εγώ δεν θέλω να γκρινιάζω για αυτό που κάνουμε. Ούτε είμαι απελπισμένος από το ότι η φωνή μας δεν ακούγεται περισσότερο. Δεν έχω συνηθίσει να ακούγεται περισσότερο. Δεν πιστεύω ότι μου ανήκει δικαιωματικά το να ακούγεται η φωνή μου περισσότερο ή να υπερισχύει ή επειδή έχω δίκιο το δίκιο αυτό να το βρίσκω στη δημόσια σφαίρα. Δεν πιστεύω ότι μου ανήκει δικαιωματικά τίποτα τέτοιο. Το μόνο που θέλω να μου ανήκει είναι η δυνατότητα να λέω αυτά που σκέφτομαι και ποτέ τίποτε άλλο. Αυτό κάνουμε και νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν καταλάβει ότι αυτό κάνουμε και είναι μαζί μας γι' αυτό. Και μακάρι να υπάρχουν και άλλα τέτοια εγχειρήματα όπως το He Jacobin, ώστε να κυκλοφορούν περισσότερο κάποιες ιδέες την ώρα που φαίνεται να μπαίνουμε περισσότερο σε μια δυστοπία. Για όποιον θέλει να τις ενστερνιστεί και για όποιον θέλει να ακούσει, προσπαθώντας να είναι περισσότερο προσβάθμιες και να κυκλοφορήσουν σε ένα διαδίκτυο που δεν είναι τόσο ελεύθερο όπως ήταν, αλλά προσπαθώντας αυτό το κομμάτι, το έχουμε πει και από χθες. Αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι.